välkommen till Nördliven, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 23/4/2016 och det här är avsnitt nummer 69. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny och Rob och Kalle och även vår kära gäst Figgen. Hur står det till med er? Bra. Knallar och går. Ja. Synd och klaga. Det knallar och går. Jag är här. Härligt. Du var bitterligt att ni lyssnar här. Alltså på Sveriges i särklass mumsigaste podd. Jag försökte hitta slogans för oss, men jag vet inte om jag hittar rätt. Mumsigaste, den mumsigaste var det du kom på. Jag får med att du har sagt det flera gånger förut, så det är nästan som en slogan bara på grund av. Vad säger som nästa, den här då? Sveriges mest negligéanpassade spelpodd. Med tanke på att vi aldrig haft en faktiskt negligé med i podden. Inte synligt. Nej. Hur som helst, så här ser dagens show ut. På Spel i fokus idag kommer vi snacka om rymdresa och lite first impressions på Dark Souls 3. Sen kommer vi gå över till Gäst i fokus där vi kommer fråga lite till Figgen här och ta reda på vem är den här filuren egentligen. Men det vet ju alla ni där ute redan, eller hur? Och efter det här, då kommer vi gå vidare till spelnyheter. Vi snackar lite Doom och lite 10 år med Xbox 360. För att sedan gå över till veckans diskussion. Där den här veckan är hur mycket du är beredd att betala i spel. Men också på spelrelaterade saker IRL. Och efter det så går vi in på övriga nördämnen med The Magnificent Seven-trailern och en podcastserie som Kalle ska prata om som heter Hardcore History. Och sen avslutar med lite lyssna-mail. Så ser dagens show ut. Och vi hoppar väl rakt in på någonting lite tufft, lite hårt, lite grimy. Karl alltså. Och rättare sagt Dark Souls 3. Nej, du är ju lite tuff. Det ser man på fjunen på hakan. Ja, precis, jag har inte rakat mig på flera månader. Han är så rugged igen. Men du håller ju på nu att arbeta på recensionen av Dark Souls 3 och du har lite intryck av det. Jag har spelat igår på eftermiddagen efter jag fick spelet och jag har hittills spelat 8 timmar totalt, så det är väl en bra betyg till att börja med. Men det som stod ut jämfört med åtminstone ettan var att här är ditt syfte i världen mycket tydligare än vad det har varit tidigare. Jag berättade ju det när jag pratade om Dark Souls 1 första gången, att man kände sig väldigt vilse och det tog mig åtminstone liksom 20-25 timmar innan jag kom till den punkten där jag fattade bara, aha, det är det som är poängen med att jag dör och dör och dör och dör och dör igen och igen och igen. Och i det här fallet så tog det bara, men typ första timmen in har de förklarat att det här är premissen, det här är ditt syfte i världen och precis i förhållande till resten av alla gudar och varelser och monster som finns. Och det här är ditt syfte, vilket jag tror att det här kommer göra att många stannar kvar mycket längre, att man känner att man jobbar mot någonting. Okay. Redan till att börja med, istället för att man springer runt i någon jävla snuskig stad i 20 timmar utan att man vet inte riktigt vad man ska ta vägen, som man gjorde i ettan då. Så att det var det som stod ut, och sen hittills så tycker jag att det flyter på bra. Det märks att nu är det liksom byggt på riktigt att köras på 60 fps. Animationerna är mycket mer följsammare, de flyter in i varandra mycket bättre. För du kör ju på PC, tror du det är ett tecken på att de har lärt sig med tidens gång just för anpassning mot PC, eller har det bara blivit så, tror du? Liksom? Jag tror absolut att de har lärt sig, men om man tittar på, om man jämför Dark Souls 1, det var ju en katastrof. Liksom. Det var ju bara när man plockat Xbox-spelet, bara dratt över det direkt och bara lämnat det där. Medan här så finns det liksom, du kan pilla med alla inställningar bäst du vill direkt från början. Du behöver inte fixa någon mod där du ska sitta i textfil och editera, utan det är direkt i spelet. Allting som finns där, allt man skulle vilja ha där vad gäller inställningar finns där. Så att hittills så är jag väldigt nöjd faktiskt. Första intryck, lite mer nybörjarvänligt skulle jag säga, men fortfarande väldigt svårt, och givetvis jag har dött säkert 100 gånger än. Så att, ja. Och det är bara på de första 5 minuterna, så det är ju bra. goda första intryck i alla fall. Sen får vi se hur helheten ser ut om några veckor. Så. Ja, det ska bli jättekul att få en uppföljning på det här framledes. Bra. Där har vi lite intryck. Så då hoppar vi vidare till, vem ska vi ta? Vi tar mig själv! Det är så svårt att göra segways över till sig själv. Segways? Apropå min röst. Apropå min röst, jo. Apropå rymden. Nej, det går inte. Vänta. Fredrik, har du spelat någonting du vill prata om? Tack för att du frågar. Yes. Det har jag ju faktiskt. Jag tänkte ta lite angående ett spel som heter Rymdresa, som jag fick möjlighet att spela. Det är ett, ja, man kan säga det är ett roguelike. Alltså ett litet sån här ultrasvårt på vissa sätt spel. Det har ganska många likheter med till exempel Dark Souls och de här andra spelen som ju fort du träffas av någonting så dör du i princip. Kommer en humla och träffa mig, då dör jag liksom. Så. Men hur som haver, det här är ju då ett rymdäventyr i en, ja, man kan säga en slumpmässigt genererat universum. Så det är väldigt utmanande men samtidigt avkopplande och hela tiden utvecklar. Alltså det är en jättekonstig mix där, jag förstår det, men musiken och tonen i det tillsammans med att de hela tiden, när du hittar små så här band, det är liksom en astronaut som berättar om vad som har hänt med jorden som har gått under sedan länge liksom. Det ger en slags, det här kommer att låta pretentiöst kanske, men det ger en poetisk känsla liksom i spelet. Så ni kan mejla in till fredrik@nordlivpodcast.se om ni tycker det här låter lite såsigt, men så får det vara. Spelet i sig är i alla fall ett RPG på sätt och vis med den här utforskande aspekten. Det är tre kapitel på det, så det är inte så jättestort egentligen. Men varje kapitel är ju då i den här universumet där du ska ta dig runt, och just den biten kan ta ganska lång tid. Första kapitlet, du ska hitta 9 olika platser på kartan. Låter enkelt, men ju fort du träffar en asteroid eller det kommer en sol i närheten som drar åt dig, för det är gravitation och grejer, ja, vips, får du starta om allting i princip. Så det har sina utmaningar, men det tyckte jag var faktiskt ganska roligt där. I början var jag lite så här: okej, okay, så jag ska sitta i det här spelet och dö konstant. När det liksom inte har några direkta, det är inte som att det är något slafsigt actionspel eller du kan liksom alla barbarian hugga huvud av någon monster och se det skvimpa ner på marken och tycka att du är jättecool och så. Nej, du är ett litet oidentifierbart UFO som flyger runt ungefär som i verkligheten och hälsar på lite planeter och så utforskar, får lite resurser, bygger vidare och hittar loot och så. Så ja, det är faktiskt ett fint spel tycker jag. Ja, nej, jag tänkte fråga, för jag testade ju på det här under den här pressday-grejen där jag fick koden som jag gav till dig, Fredrik. Yes. Jag tänkte, för jag upplevde det som ett väldigt avslappnande spel ändå, att det var liksom, det var väldigt lugnt ändå, även om det var lite så här panik, det är shit, jag flyger in i någonting, men att det var ändå ganska avslappnande på något sätt. Ja, men det är ju det, och det jag sa först är just att det är avkopplande, paradoxalt nog, fast det är liksom utmanande. För du har ju begränsat med bensin till exempel, och du kan inte skjuta något direkt alls, utan du kan få så här små sonder och liknande som skickar iväg saker, men du är egentligen ganska så försvarslös. Och det skapar en spänning i spelet, men med musiken och ljudbilden så är det väldigt avkopplande faktiskt samtidigt. Ja, och vad jag förstår det som så är det där som utvecklarna verkligen har gått in för. Jag frågade dem och då sa det att de har verkligen gått in för att det ska vara ett ganska avkopplande, semi-casual ändå liksom, med väldigt öppet så här. Så att det är ju, det borde ju gott i alla fall, att det är intrycket du får utav det i så fall. Ja, när jag, i början var jag ganska skeptisk som sagt, men när jag gav det lite mer än en timma, en och två timmar, så kom jag ordentligt in i det. Det här med att man kommer in i ett läge där man förstår sig på hur man ska köra det liksom. Och då var det betydligt enklare. Så, ja, men jag skulle faktiskt säga att det här är en ganska klar rekommendation för er som vill ha en liten avkopplande roguelike-spel. Som jag tror inte det kostar så värst mycket heller faktiskt på Steam. Jag kan tänka mig kanske runt 100. Ni får gärna googla eller kolla det. Där har vi i alla fall Rymdresa då. Så. 11,99 euro. Där har vi det. Superbra. Bra, det där var ju spel i fokus. Vilket får mig osökt att hoppa över till gäst i fokus. Kan det vara? Ja, vi är ju som ni märker här, vi har ju en härlig liten kille här som heter, nu säger jag liten, det låter ju... Liten och kille, ja. Jag är man och stor. Precis. Och då har vi ju massor med härliga frågor. Och Rob har ju en specifik fråga, eller hur Rob? Ja, låt mig bara prassla lite i pappren här för att få fram frågan först och främst. Var fan var den någonstans? Vi är så... Eller är effekten av att få fram pappor? Pappor, vänta, kan säga. Papporna? Papporna. Då där, ja, Danny kan det. Danny är framme med det. Vi har fått ett litet mail här har vi fått från en Emil som undrar lite varför Björne? Det är jätteroligt, men var kom det ifrån för dig? En gammal favorit som barn? Eller? Ja, alltså, där tappar jag rösten det första jag gör. Så går jag är tyst för länge. Nej, men jag spelade, jag tror det var CS, och började säga, åh vad roligt! När det gick bra. Och sen var det någon som sa så där, låter lite som Björne. Det är ju inte en klockren imitation. Men det låter lite som Björne. Och sen så började jag liksom köra på det mer och mer. Och sen testade jag, jag tror jag var alkoholpåverkad, så ärlig är jag, och spelade in, om det var Goat Simulator, för jag hittade Björnes skin, eller Jörgen heter det i Goat Simulator, och tänkte att jag kanske ska göra en video på det här när jag gett Björne då, eller Jörgen, och talar så här hela tiden. Och då så blev det liksom en grej av det. Och det blev så otroligt populärt. Mer populär än vad jag är. Så att då fick jag liksom det här konceptet ganska snabbt. Liksom. Vad kul. Ja, jag måste säga att det är en rätt bra imitation faktiskt. Jag har ett par polare som tycker det är roligt att dra fram björnerösten lite då och då. För att det finns ju, om man tittar på björnen när jag var liten så här, innan de bytte till icke-björne, så var det ju Robert Gustafsson var ju med lite då och då. Så de brukar slänga in Robert-replikerna där, som det är det heter. Så att då brukar de komma med lite Robert Björne repliker. De tycker det är roligt. Och det är roligt, men man blir lite lättare på det efter. Speciellt när de kommer med "dra ner byxorna Robert" hela tiden. Så att "dra ner byxorna", det han säger det, men det är i något avsnitt. De säger ju det i Björne också. Ja, men det är det jag säger. Det är alltså en replik direkt från Björne. Så att det är därför... Men i deras fall så är det ju att de verkligen vill det. Ja, ibland så frågasätter jag huruvida det är fallet eller inte. Men vad kul. För då kan man ju faktiskt ta, om man bollar vidare just på det här med, för du har ju faktiskt ganska många tittare. Och när du då först började märka, ja men det börjar bli en del following här. Hur kändes det för dig att faktiskt ha och förstå just att det är faktiskt många som följer mig? Hur var liksom de här första reaktionerna på det? Alltså ett problem jag har haft är ju att jag spann ju vidare på ett koncept som heter Dual The Gaming, som är då Danne och David som har en egen kanal. Och det var egentligen att jag visste inte om jag ville verkligen göra det här med YouTube. Så jag tänkte jag kör en test och då kan kalla mig Dual The Game Extra. Och i och med att de promotade mig så fick jag liksom 1000 följare liksom instantly. Och det gör ju att jag aldrig fattat liksom hur det är, alltså jag är bortskämd där helt enkelt, hur det är att börja från scratch på något sätt och bygga upp en following på det. Så att jag har liksom inte upplevt det som där folk säger, jag har fått 100 subs, wow, de är jättelyckliga. Jag kan tyvärr inte förstå det, jag önskar att jag kunde göra det, men jag är bortskämd där. Ja, men det är ju så, det är ju många som kommer ut på YouTube och det blir alltid den enas väg in är inte lik den andra, så att säga. Och jag tänkte just när du nu, för nu har du hållit på ett år, två år, hur länge har du hållit på? Det är 4 år i december. Så 3,5 kan man väl säga. Precis. Hur har det varit under den här tiden? Har det varit att det har liksom gått raskt upp i tempo så att säga med subs och liknande, eller har det varit liksom som perioder som det har pluppat upp fler, eller? Alltså YouTube är väldigt periodbaserat, oavsett om det är visningar eller intäkter eller prenumeranter. Men jag har ju legat på ungefär 2000 i månaden konstant sen, när blir det, 2013 liksom. Mm. Då är det 2012 jag började i december. Mm. Och ja, jag glömde bort frågan. Ja. Nej, men det är ju vad jag var ute efter lite, just hur progressionen av från du började till hur det ser ut idag, som att om det gick jätterast på en gång och sen var det stilt, eller om det istället liksom gick incremental liksom i så. Alltså det som det handlar om man ska säga heltidsmässigt, så var det ju att jag hade turen att vara arbetslös. Och det var därför jag kunde hålla på med det. För att jag hade blivit uppsagd och gick på lön i 6 månader och sen kunde gå på A-kassa i 6 månader liksom. Så det var det som gjorde egentligen att jag kunde lägga heltid på det. Okej, okay. Men då om vi går tillbaka till just nu, för du, när du började, för jag kan tänka mig, nu bara gissar jag lite här, men ofta man börjar med ett projekt eller liknande, så har man kanske en någorlunda klar bild av, ja men nej, jag ska göra YouTube-videos, så jag vill att det ska vara om det här. Har du sett någon utveckling i från när du började göra till hur det är idag? Som att det kanske förändras i ditt content eller hur du är utåt och så. Vad är dina största liksom, skillnader känner du från start till nu? Alltså ambitionen jag hade i början var att jag skulle vilja vara lite på den svenska marknaden så att säga, lite unik och lite mer åt Total Biscuit-hållet, alltså mer kritiker och så. Men det, och även testa mycket indie-spel och grejer, men det var inte populärt om man inte räknar Minecraft då. Så att det blev så att, och i början framförallt, alltså största skillnaden är att då lät jag så här: hej, vad kul att ni tittar på mig. Jag har ingen energi överhuvudtaget. Och de videorna ligger kvar, så att vill man kolla upp Far Cry 3 som var den första videon jag la upp, så kan man göra det. Men det är egentligen största skillnaden, att jag anpassar mig mer efter tittarna, vad de vill se, och att förhoppningsvis så är jag lite mer energi helt enkelt. Okay. En platta Red Bull innan du börjar helt enkelt. Ja, bland annat. Ja, varför inte? Man kommer igång lite så här. Det är så vi gör i alla fall. Ja, du kanske. Men du sa ju till exempel Far Cry där. Och det var ju en plats att börja ifrån. Har du märkt att dina tittare idag ofta vill ha en viss typ av content? Eller hur ser det ut på den fronten? Det mest populära jag har, alltså jag vet ju att jag får en instant success om jag kör björne. Så enkelt är det. Alltså jag kan ta det sämsta spelet i världen och köra björnerussen, och då av någon anledning så kommer det tittare. Annars är ju det så kallade Pewdiebaitet, det vill säga egentligen skitspel som PewDiePie spelar. Okay. Senaste Muddy Heights, där du ska bajsa på folk liksom. Okay. Ja, du sitter på ett hustak och så fäller ner en bajskorv som du styr och ska träffa så många som möjligt i ansiktet med. Det är också så här instant hit. Sen har vi Agario-kloner också. Men jag försöker blanda upp det med saker som jag älskar. Jag har försökt med Fallout, som är liksom en stor passion sen första spelet. Som gick så där. Men sen körde jag även Hitman, som går jättebra också, och det uppskattar mina tittare också. Det var de första videorna jag gjorde på Dual The Gaming var Hitman då. Så det är liksom, ja, det är intressant, för jag menar, de två spelen är ändå två väldigt stora spel. Vad tror du själv är liksom, jag menar, om du tittar på Fallout 4 och du tittar på Hitman, så är det ju två väldigt stora spel, de är ju seriösa spel och så. Vad tror du gör att tittarna kanske föredrar Hitman över Fallout? Är det contentet i sig, eller är det hur du spelar, eller vad kan det bero på? Jag tror det är enklare att få en, vad ska man säga, mer energi i ett spel som Hitman, för att i Fallout så kan det vara väldigt långa transportsträckor, det är mycket dödtid, och jag är inte jättemycket för att klippa liksom. Medan Hitman så kan jag kan allting om spelet. Även om jag kan allting om Fallout och all lore och så vidare, så blir det på något sätt det blir ett annat tempo. Jag tror det är det som spelar mycket roll. Okej. Bra, för nu kommer vi in lite på spel här. Och då måste jag ändå fråga, för du sitter ju och spelar väldigt ofta. Och de få gånger som du faktiskt känner, nu vill jag spela ett spel för min egen del. Vad är det för något typ av spel, eller något, om det nu kanske finns till och med något särskilt spel som du skulle vilja då spela? Ofta så är det, alltså just nu så har jag kommit tillbaka till en CS-period där jag sitter och liksom försöker ranka upp. Jag har rankat upp från silver upp till guld och sen guld 2 i ranker då. Men annars är det Hitman. Jag har suttit nu 20 timmar med första Hitman-banan i nya spelet. Och jag, alltså, de skulle kunna sälja det till mig full pris liksom. Bara den banan. Så hade jag varit väldigt nöjd. Hint kommer ny bana 26, vilket jag är jävligt hypad över. Jag vet inte hur mycket man får svära i er podd, men jag, hur mycket du vill. Jag hör att Square vill ha fler som dig liksom. Ja, fullpris för en grej. Okej. De skulle älska mig. Ja, det känns ju som den modellen de är ute efter just nu. Då måste jag ställa en lite mer morbid fråga. Vad är det roligaste sättet att ta ut någon i Hitman senaste? Bra att du till Hitman där i slutet alltså. Jag gillar ju alltså att skära halsen av folk. För i det nya spelet så sprutar det så jävla mycket blod. Och det är ju inte diskret liksom. Förut så har du liksom, du har liksom snittat halsen av någon och sen lagt dem i en garderob och sen har det varit lugnt i princip. Men nu är det verkligen det är så här. Jag gick in i ett kök och snittade halsen på två personer och det var ett blodbad. Och jag tycker det är ju... Och du står där va? Lite grann så, ja. Jag tycker det är jättemysigt. Nu låter jag väldigt sjuk, men jag tycker det är väldigt mysigt. Inte mer än någon annan här. Då kan vi säga så här: hej och välkommen till Örebro. Exakt. Det är så vi jobbar här. Nej. Jag menar, vi är fyra örebroare här ju så... Ja, är värre eller sämre då? Carl är the old man out. Han är sämre helt enkelt. Fast vad gäller just Hitman där, det är just den här the execution of the perfect hit. Liksom. Det är ju inte att man tycker att själva processen att du ska döda någon kanske, mer än att du lyckas ta dig in rätt, du hittar de perfekta vägarna och till slut får ut målet. Och även tajmaren. Alltså precis. Tajmingen att man kan sitta och nöta en bana. Alltså jag har ju nått den här banan då i 20 timmar. Men hittar hela tiden nya sätt att... tyvärr finns det där hint-systemet. Ja. Men det kan man ju slänga om vad man vill. Men just det att jag hittar fortfarande nya karaktärer på den här banan. Som kan ge input så jag kan exekvera då helt enkelt min hit. Ja, visst är det mysigt med mod ibland. Nej. Det är det inte. Jo, bara det är digitala mod. Exakt. Bara i spelens värld. Bra, men där har vi lite spel och lite känsla för spel då. Hur ser det ut i det övriga vad gäller nördande? Är det så att du har tid med tv, film och andra nördämnen så att säga? Eller är det mest fokus på spelen? 99% spel och sen 1% tv-serier liksom. Men inte så att jag nördar in mig på serier som vissa kan, eller filmer för den delen, utan det är liksom spel som har varit min passion sedan 86 när jag var 2 år gammal liksom, så dess har jag alltid spelat. 86, 7 år. Okej, men om du skulle säga så här, då kan vi lika gärna ta den här klassiska frågan som de flesta kanske ställer då. Om du skulle säga, säg, vi kan ta 5, om du kommer på 5 favoritspel genom tiderna för dig. Vilka skulle det vara i vilken ordning du vill då? Wolfenstein 3D, Hitman Blood Money, egentligen alla Counter-Strike för de öppnar upp så väldigt mycket för gaming-scenen. Minecraft och Doom. Ja, men det... Där ser vi också, det är ju... Är det FPS-genren först och främst som lockar? Det var egentligen inte det som jag började med, men min första piratkopiering var ju FPS, liksom. Jag skulle piratkopiera Wolfenstein 3D och hade 20 disketter med mig och alla blev fulla. Och fattade inte varför, men det visade sig att spelet var liksom 3,2 megabyte stort istället för 3,1 eller 3,14 eller vad det nu var på dem. Så att sippar man det så gick det att piratkopiera. Vilket jag lärde mig den hårda vägen. Precis. Nördliv är inte ansvarig för någon form av piratkopiering, är vi inte? Och inte jag heller. Jag har inte piratkopierat någonting sen jag faktiskt fick en lön. och började jobba, ja, det vill säga sedan 2003. Ja. Så att preskriberat. Ja, precis, och dessutom idag, om någonting, så är det ju så lätt idag att få tag på spel digitalt för ett jättebra pris. Mm. Steam-reorna liksom, till exempel. Mm. Vad bra, men då ska jag komma med en sista fråga innan vi lämnar fokuset på dig. Jag har en fråga från publiken sen så. Ja, det, då kan vi ta den då lite snabbt. Det är från två här, men det var först och främst Dragebu som undrar, vad är det för någon låda i bakgrunden? De är nyfikna här nu. Det är en tom tv-låda, helt enkelt. Och det är för att dämpa upp lite ljud. Enkelt till det. Mm. Det ska ändras, det ska ändras, men inte idag. Få upp med äggkartonger över hela väggen sådär. Mm. Bästa ljuddämpandet. Ja. Var det någon fler fråga? Nej, det var den de undrade, vad är det för låda i bakgrunden? Yes, bra. Men den sista frågan för mig då egentligen. Idag så, jag vet inte om du, hur mycket du kör med YouTube, så att säga, om det är halvtid, heltid eller så. Men jag tänker, hur ser du på YouTube och dess utveckling, säg, för din egen del om, säg 5 år till exempel? Jag tror inte att jag alltid kommer vara aktuell. Är jag aktuell om 5 år så kommer jag vara jättelycklig över det. Men jag tror ju att jag kommer en vacker dag behöva lämna plats åt mer talangfulla och yngre förmågor. Men och hoppas då istället kan hitta en roll där jag kan hjälpa mer talangfulla och yngre förmågor att inte göra de felen jag har gjort, och sen även tekniska aspekter liksom. Så du, var jag här att Figgibjörne kommer inte alltid vara aktuell, eller? Nej, kanske inte. Det beror på hur saker och ting utvecklar sig. Jag kanske blir större än PewDiePie om 5 år. Man vet ju aldrig. Ja, kan vi säga, jag tror inte det. Kan vi komma där? Vi hade honom på podcast innan han var riktigt, innan han var enorm. Sådär. Ja. We knew him before he was famous. Precis. Jättebra. Tack för alla svar där. Och då gör vi så här att vi tar och knyter den här lilla säcken, och så öppnar vi upp en helt annan säck som handlar om spelnyheter. Och Danny, det har ju kommit in lite spelnyheter, och vi har ju några välvalda som vi tänkte ta och kanske belysa. Vad har vi då? Yes, jag vet inte riktigt vilken du vill börja med, men vi har ju två stycken. Jag tar den som är, jag räknar kanske den kortaste. Det är att Microsoft tar nu och avslutar sin tillverkning av Xbox 360. Efter 10 långa år har nu trotjänaren äntligen lagts i graven och glöms snart, för att det är Xbox One som gäller och allt vad som komma skall. Mm. Men de gick ut att de kommer fortfarande ha stöd. De kommer ju sälja det som finns fortfarande, men de kommer inte tillverka något nytt. Så att ifall ni vill ha någonting, så får ni snabbt springa och köpa in. Men som sagt, vi har ju bonen, och sen vad som komma skall, det får vi se nu till E3 ifall de utannonserar någonting. Men att, ja, om vi säger så här, det har ju varit en stark trotjänare för dem, och de har ju tjänat ofantligt mycket pengar på det. Även fast 360 hade väldigt mycket skit i början med Red Ring of Death till exempel, som kostade dem ofantligt många miljoner. Mm. Men utöver det så, superb. Ja, 10 år ska man ju inte förneka är en bra period ändå för en konsol. Så. Ja, gråt ut, Rob, gråt ut. Det är slut. Gråter folk över konsoler på riktigt? Nej, det hoppas jag inte. Det är Master Race. Nej, men det är ju ändå, det är lite sorgligt så här när en era är över, om man säger så. Ja, är det nu vi ska sitta och hylla Xboxen? Orden var så revolutionerande. Nej, var så bra. Det säger jag inte att det är, utan jag säger bara att jag personligen har ju haft mycket med 360 att göra. Så det, för mig, det är en personlig sak. Jag säger inte att alla ska hylla det. Eller det var 360 som gjorde att jag ville köpa en PC. Och så kan man ju också se på saken. För mig så ser jag väl kanske mer det positiva i 360. Det var då, det var 360 som gjorde att jag fick se ljuset från 3 skärmar. Ja. Jag ser ljuset. Okay. Det var en bra konsol. De har i alla fall tjänat alla gamers väl där ute, och nu så ligger de snart 6 fot under. Bye bye till den konsolen. Då så, det finns inte så mycket mer att säga där, tycker jag. Så vi går vidare. Vad har vi mer då? Yes, vi har en lite mer kontroversiella betan, öppna betan på Doom som var ute nu, som delade upp PC- och konsolsidan återigen. Från PC-spelarna, alla det haglade hat över betan rakt upp och ner. Alla sa liksom att det är bara en Master Chief-klon här nu. Det är väldigt generisk, det är inte bra. Medan på konsolsidan så fick den nästan bara liksom tummen upp. Superbt, funkar jättebra. Vilket känns väldigt skumt att det är så uppdelat egentligen mellan PC och konsol. Ja, det är märkligt. Ja, det är väl inte så jättemärkligt. Jag tycker fortfarande att det ska vara så att liksom PC, alla, mer eller mindre alla avskyddar också. Ja, liksom. Det märkliga är väl just den kontrasten, tycker jag. Jag tycker det skulle vara lite mer förståeligt om det hade legat ganska nära varandra i tycke och smak. Så där. Men nu är det verkligen... Ja, men nästan alltså, motpoler. Nu bara hoppa in här. Och det jag känner med Doom är att det är så otroligt slow-paced. Jag förväntar mig nästan ett nytt Quake 3. Mm. Men det är ju så konsolanpassat i hastigheten. Liksom. Man går där i sirap. Så enkelt är det här. Då körde du också där. Jag tänkte, utöver... Nu vart jag lite nyfiken bara. I och med att du kör ändå ganska mycket FPS. Utöver just den här hastigheten som då upplevs, finns det någonting i övrigt som du tror folk kan störa sig på? Nej, alltså i övrigt tyckte jag att alltså, den lilla multiplayer-delen var skitbra. Det är just den här hastigheten på, alltså movement speed som jag stör mig på. Jag vill ha liksom snabba, alltså en railgun skulle jag vilja ha. Och sen vill jag ha rocket launcher som är med. Och sen bra hoppmekanik liksom. Den var doable i det som visades upp så att säga. Precis. Vad säger du Danny, just det här med konsol, det blir ju som en som schism mellan just konsol och PC här, och snabbheten nu som till exempel tas upp, tror du det är någonting de kan tänkas göra åt, eller tror du att det som vi har sett är det som kommer vara, eller? De gick ju ut nu här ursäkta mig, att de kommer ju låsa upp och ändra om väldigt mycket. Till exempel, de kommer ju låsa upp FPS, så det kommer inte vara någon låst FPS där, och Carl ger tummen upp officiellt gillande från nödlivgruppen här. De har ju gått ut massvis, och vi gjorde ju en liten gameplay på det här nu som kommer komma ut, där vi pratade lite grann, och en av de som ni sa var störande var att handtexturen och vapnet var jättestort, men att de har gått in och sagt att de kommer ha liksom att man kan välja att se eller inte se händerna, så att troligtvis kommer man inte se ett stort vapen som är framför, vilket har varit den stora beklagandet då i så fall. Okay. Vilket jag vet är ganska vanligt inom FPS, att det är liksom det, och vi såg det också i videon vi gjorde, att det är nästan en fjärdedel av skärmen som tas upp, och det är liksom så här, ja, men då behöver vi inte anstränga oss så mycket på resten av det som är i spelet, för att vi ser ju så lite ändå. Men de har gått in, det jag tror att det är en 20 plus saker som de kommer ändra om till när de släpper spelet. Dock på PC, så vad de gör på konsol, som ingen beklagar, så kommer de väl inte göra om någonting. Men att de har i alla fall gått ut, de har ju läst väldigt mycket. Jag tror att vi har de kollat upp och sett liksom vad är folk som är mest missnöjda med, och de har ju ändrat om det i så fall. Försök i alla fall nu och få tillbaka de som faktiskt de kan rädda att köpa spelet. Fast det är frågan, vad hinner de göra på en månad? Ja, du, det... Det ska ju komma ut i 24 eller någonting i maj. Vad gäller hastigheten, det är bara en av de variabler någonstans. Det är fixat. Problemet är, tror jag, att det är inte så mycket att de hinner ändra till spelet släpper, utan det kommer vara en day one patch helt enkelt. Så som det alltid har varit. Alltså det enda jag kan fortfarande tycka är intressant med Doom är faktiskt singleplayern. Den tror jag kommer bli jättesnygg och intressant. Men multiplayer-delen tror jag kommer dö ut väldigt snabbt. Ja, jag kan inte... Ja, nej, det var det misstänker jag också att den kommer göra, tyvärr. Jag hade gärna sett att den hade levat längre än, men det som kommer bli som typ Titanfall, som där det dog typ efter en månad. Så att, ja, det är inte så himla kul. Men jag har ju dratt alla mina klagomål om Doom, ett loadouts, skräp och allt sånt där. Att det är obalanserat hit och dit. Så att, Doom of Duty. Dra det. Vad sa du, Figen? Doom of Duty. Precis. Men det är ju lite grann som du säger, att just nu att multiplayer är ju liksom det sekundära, som jag ser att det är ju singleplayer, så vi väntar och får se någonting. Vi har inte sett så mycket. Allt vi har sett har ju varit multiplayer-relaterat egentligen, och vi förväntar oss den tunga, intressanta, förhoppningsvis lite skrämmande storylinen, vad som är Doom egentligen. Sen att det är id som utvecklar singleplayer och Certain Affinity som gör multiplayer också. Så då, det gör ju att ja, singleplayen kan ju fortfarande bli väldigt vettig. Precis. Vi kan ju även hoppas på att de kanske lyssnar. Alltså, ja, de kan ju säkert göra någonting till en day one patch som Danny säger, men det är ju, de kan ju säkert komma med uppdateringar eftersom också som kan förbättra multiplayen också. Det är ju, som sagt, det är ju inget nytt, det kommer ju komma hela tiden. Så för jag tror inte att folk kommer liksom ändra sig bara för första day one patchen, att det kommer ju vara att de kommer kritisera UI och allt sånt där som är i spelet tills de har fått ett spel som de är någorlunda okej med. Ja, nej, men precis. Och jag tror att det däremot kommer vara mer sådant på PC, för att PC är mer man kan ändra på. Till konsol så kommer det vara, är det ju som vanligt alltid begränsat på hur mycket man kan ändra egentligen. Ja, fast konsolspelarna verkar ju vara ganska nöjda med det som de fick, så att, jag vet inte. Ja, de är nöjda med det som har sett, men sen får vi se hur mycket buggar skiten har, men Ja, vi får helt enkelt följa upp den om en månad igen när den väl har kommit ut. Vem vet, vi kanske till och med kan göra en recension lite till release. Bra, men där tar vi och knyter ihop säcken på spelnyheterna också. Det är många säckar här bakom mig. Och så går vi vidare till veckans diskussion. Och den här veckan är just diskussionen: hur mycket är du beredd att betala i spel? Alternativt, hur mycket är du beredd att betala på spelrelaterade saker IRL? Okej, ska jag gå och leta upp hur mycket jag har spenderat i CSGO nu igen? Nej, vi behöver inte den enorma summan igen, Fredrik. Ja, men om man slår ut det på alla timmar jag har spelat CSGO så blir det ungefär som ett vanligt spel, så det är lugnt. Jösses. Ja, det där, jag var nära att kolla upp hur mycket jag lagt ner på CSGO faktiskt. Jag gör inte det, men det är över 10 000 i alla fall. Jag ska gå och kolla. Okej, så extremt är det inte för mindre. Men sen är det softies från Dualdy Gaming som har lagt 30, tror jag. Så att, jag menar, det finns olika nivåer av helvete. Alltså, jag kan inte ens föreställa mig den summan och lägga ut på ett spel. Alltså. Jag tror inte jag har... Ja, men alltså, det är inte samtidigt. Det är ju lite, det är en liten summa varje månad eller varje vecka eller sånt där. Det är ju så här, du öppnar lite lådor någon gång då och då, och sen så någon gång ibland så kanske du köper ett extra dyrt skin bara för att det är något du vill ha liksom. Och så växer bara den summan hela tiden. Ja, men jag kan bara inte tänka mig, alltså, ändå eftersom jag menar, det spelet som jag tror jag har lagt ut mest pengar på, det är antingen Dragon Age Origins eller Mass Effect 2. På grund av alla DLC. Jag köpte ju äger ju all DLC till dem. Så att, och det är ju frågan om kanske en 1000 lapp eller något sånt. Här har vi den uppdaterade summan, 932 dollar. Ja, det är ju lite mycket pengar, känner jag. Det är 7600 kronor. Jesus. Men allting handlar ju... Det handlar ju inte bara om att jag vill kolla på pengarna rakt av och säga, men det här, varför kastar du bort 7000, 10000, 30000? Det handlar ju om upplevelsen du får, och vi snackar ju en längre period också. Så frågan är mer, okej, anser du dig själv att det här är legitimt, eller känner du jag skulle kanske inte ha gjort det där? Hur känns det själv för er? Om vi börjar med dig, Figgen. Hur känner du inför de eventuella liksom speltilläggsköp grejer som liksom har skett? Det jag kan se är att gamers överlag är jävligt bortskämda. Jag menar, betalar du 90 minuter bio 120 spänn liksom. Sen kan du få köpa ett spel för 500 spänn och sitter de här liksom i 100 timmar. Räknar man ut krona per timme så blir det inte så jävla mycket. CS då, som jag har lagt över 10 000, har jag över 1200 timmar på. Fallout med DLCs och så vidare, så över 300 timmar. Skyrim över 200 timmar liksom, med DLCs och grejer. Så att, jag menar, det blir inte så mycket, utan jag tycker gamers är lite whiniga gällande kostnader faktiskt. För att man borde räkna, alltså, underhållning per timma, eller krona underhållning timma liksom. Det handlar ju hela tiden om och se i paritet till användning och framförallt till ens egna liksom underhållningsvärdet i det. Hur känner du då, Kalle, om vi går tillbaka till dig i det här fallet? Har du något tillfälle att känna, det här borde inte jag ha gjort, det här känner jag mig lite skam för, eller är det mest att du känner tvärtom? Vad har du för några tankar? Det är väl CSGO är väl det enda spelet som jag har spenderat så mycket på. Jag är lite, har lite ånger över så mycket pengar jag spenderade på Hearthstone också. Det var inte så extrem, det kanske handlar om 120 euro eller sånt där. Men jag kände ändå så här, bara, varför? Det går ju ganska lätt att tjäna ihop liksom. Man kan köpa kort, du kan lätt öppna Men så mycket som jag spelade också på den tiden så kunde jag lätt tjäna med ett paketkort om dagen i och med att jag spelade så mycket. Så det, när jag tittar tillbaka på det så kan jag tänka mig att det var lite onödigt. Men annars så känner jag att nej, det är lugnt. Jag har fått så mycket billiga spel. Jag blir lite nyfiken då, för det finns ju en del liksom fördomar ändå bland gamers. Och om vi säger så här, om jag skulle säga, ja men jag har suttit och kört Farmville i 10 000 timmar och jag har köpt för 5 000 kronor. Är det på samma nivå som att du skulle ha kört lika mycket i CS och lagt ner lika mycket pengar där? Eller finns det skillnader från spel till spel? Det är lite det jag är ute efter. Om man bortser från att Farmville är ett skitspel så tycker jag det inte spelar någon roll. Alltså så länge... Jag tror det var min... När jag pratade om det här med min... Jag tror min systers pojkvän, då, han är också gamer. De är gamers båda två. Att... Han sa det, han fick mig att tänka till lite. Han sa det, men alltså, så länge man tycker det är roligt och man inte alltså, spenderar pengarna för mycket och man har råd med andra saker så ser jag liksom inga problem. Mm. Så länge det inte blir ett problem att man ger upp andra saker, andra nödvändigheter liksom, så är det ingen fara. Men det finns väl också ett, förlåt att jag avbryter, men elitistiskt tänkt gällande vad ska man säga, old school gamers, att Farmville då inte är ett spel. Och jag menar, det är ju ett spel och folk tycker det är roligt och folk lägger pengar på det. Fick, gillar det får väl gilla det liksom. Du får ursäkta Carl, han är ung, han är bara 21. Oj, 20 bara. 20. Oj. Han är snart. Grattis i systemet. Ja, det var ju ett halvår sedan, men tack. Ja. Grattis efterskott. Men Danny och Rob, ni då? Hur känner ni rent generellt just för det här med att betala för extra saker i spel eller betala i spel och så vidare? Kör du, ja, Rob? Danny, kör du. Kör du, Rob? Ungdomen först. Nej, jag ger det till är dig. Är du gifta? Damerna först kör jag. Kör du. Äldst först. Jag brukar inte lägga ner så mycket i spel. Jag brukar inte köpa extra köp sånt där. Jag kanske köper Season Pass ifall det är något spel som jag verkligen vill ha. Senast inköpt Lego Marvel Avengers, men i alla fall. Nej, alltså ifall det är en spelserie som jag vet att jag kommer spendera väldigt mycket tid i, så brukar jag köpa till med det som finns. Och som Robert sa, Mass Effect 2 är det mest extrema i så fall, för det har jag också köpt till alla. Hur många är det? Det är en jävla massa. Och det är typ tre stora DLC-er ju. Och sen är det ju en hel del så här costume packs också, skin packs typ. sånt köper jag aldrig ifall det gäller spel och sånt. Costume pack och sånt, det struntar jag totalt i, för att det tillför inte någonting till mitt spelande i så fall, för jag vill ha liksom det som redan är implementerat i spelet helt enkelt, för att som alla vet, jag brukar gå omkring och titta på spel, så jag bryr mig inte om hur min karaktär egentligen ser ut. Det är liksom, han är liksom oväsentlig i största laget. Det är liksom, ja, nej, det här var ju skinpacks för dina companions. Ja, mina companions och sånt. Nej, alltså jag köper inte till någonting sånt där egentligen, utan... Här är ju intressant ändå tycker jag, för det är ju också en fråga vad man oftast spelar för något typ av spel. Jag menar, om du spelar competitive FPS, till exempel CS, du kanske spelar MOBA-spel. Det finns ju vissa speltyper och spel i sig som kanske har en lite mer vanlig, att det är mer vanligt i den spelkulturen med in-game purchases. Medans RPG:n kanske har mer DLCs och season pass. Ja, men du ser så här, vi tar till exempel Carl här, CS:GO. Där försöker man alltid ha liksom att här är mitt vapen är speciellt, eller hur så här ser min karaktär ut. Det är väldigt många spel att man försöker bygga upp sin karaktär i spelet, medan i ett RPG eller sånt där så har du vanligtvis olika arketyper liksom som är standard för allihopa, och vanligtvis för mig då, som jag spelar nästan alltid single player spel då liksom försvinner den liksom att jag måste se speciellt, vem är det som ska se mig? Det är liksom jag som sitter och tittar på spelet, så då är det liksom du brukar inte customisa din gubbe i RPG. Om vi säger så här, på Mass Effect så har jag liksom standard Shepard. Jag brukar väldigt sällan, för ska jag göra en halvt flintskallig gubbe med litet bockskägg, så det känns lite tråkigt i längden, så då tar jag hellre, en annan karaktär så där. Och jag menar, RPG så kan man inte få glasögon för det mesta, så är det The Division så sitter du fast med glasögonen även om du vill byta. Det är ganska störande. Men jag måste flika in där att just det här med multiplayer-grejer, jag skulle kunna skita i Counter-Strike-skinsen egentligen, utan jag vill bara StatTrak. Jag är statistikfreak. Mm. Jag vill se hur många jag dödat med mitt vapen. Liksom. Yes. Sen spelar det ingen roll om det liksom... Okej, jag kanske inte gillar liksom neonfärger och så vidare, men jag vill ha clean skin liksom. Men det viktiga är att jag kan se hur många jag dödat med min AK-47 liksom. Yes. Återigen vill han veta hur många han har mördat. Exakt, här. Det är mycket viktigt för mig. Och ni står på tur om ni inte passar er. Olaga hot. Kom an bara. Då tar vi en sista fråga här. Okay. Angående just det här med att köpa ett spel. Och nu får ni gräva djupt här, för nu vill jag veta, vad är det för något köp ni har köpt i valfritt spel som ni tänker, det här var det sämsta skit jag har någonsin lagt pengar på i ett spel. Om det så är en liten kniv eller om det är ett helt DLC, en säsongspass eller Kalles mamma tänkte jag inte säga, för det sa jag i alla fall. Förlåt Kalles mamma. Hon är väl gratis? Burn! Burn, baby, burn! Figgens mamma kommer på köpet. Två för en, det gillar jag. Man brukar väl ha två på en gång. Om min fru lyssnar just nu så pratar jag om Danny. Wow, två Danny på en gång. Just det. Det finns ju tre så att... Men, ja, nu har vi ju Danny på läppen här tänkte jag säga. Danny, har du någonting som du känner det här skulle aldrig ha inhandlat som var som ett DLC, en tillägg eller whatever liksom i något spel? Har inte du någon staty stående där borta någonstans? Som du... Nej, alltså som sagt, jag är ju väldigt inte, det kommer låta som snål, men att jag är väldigt, jag köper ju bara saker som jag vet att jag verkligen vill ha, så det är inte liksom att jag slänger ut på höger och vänster på liksom, men det där kan jag köpa, så att jag kan tyvärr inte säga någonting som jag tänker liksom. Men om vi säger så här, då, finns det någon expansion eller DLC som du ville verkligen ha som faktiskt visar sig vara skit? Tack för att du ställde den här väldigt intressanta frågan exakt just nu. Okej. Okay. Ja. Escape Dead Island, hade inte det någon extra del? Om det var gratis. Ja. Så den du betalade för originalspelet, det kan man se som indirekt då, för det var ju så horribelt dåligt. jag fick en gratis DLC som jag kunde sitta och svär åt efteråt istället, så fick jag hata dem ännu mer. Alltså. Wow. Vi får ta det för det. Kalle, har du någon? Inte när det gäller så här tillägg och sånt där. Det ja, alltså svår. Vad som helst, vad som är köpt in-game eller... Ja, in-game, ja. Ja, varje gång man köper en nyckel i CSGO och inte får något vettigt, så ringer jag med sig direkt. Så, I can relate. Många små besvikelser kan man väl säga. Ja. Figgen, har du någon liten... Ja, alltså det är lite skämmigt på ett sätt, men jag köpte en Hitman-kostym för 2000 spänn. Och du har inte på dig den just men vänta, nu. Det var väldigt fin slips. Men vi snackar i spelet alltså, som du springer runt. Nej, alltså IRL-kostym. Så att det är ändå spelrelaterat så. Men jag såg en länk, klicka på den och köpte. Men ser den bra ut? Ja, men inte på mig. Han har ju god självinsikt i alla fall. Fast jag, ja. Så sagt, det är en snygg slips. Okay. Och sen så var det kavaj, manschettknappar, slipsnål och skjorta till. Okay. Slipsen passar. Inga hölster eller någonting. Nej, tyvärr. Men det var det mest onödiga någonsin. Inte en sån där wig som är flinkis. Skullcap liksom. Ja. Heter det skullcap? Ballcap, exakt. Skullcap. Behöver man det eller? Nej, du behöver inte det. Rob, om jag hoppar till dig slutligen. Alltså jag tror inte jag har något in-game-köp. Förutom de gånger som jag har betalat för ett MMO, så har jag väl ångrat det kanske ganska lätt efteråt. Men utöver det, så jag brukar inte köpa in-game-items, såvida inte det är DLC eller något sådär. Och det köper jag ju liksom, för att då är det ju oftast ett spel som jag tycker om eller så. Då vill jag ju veta ha mer av det. Tycker det låter som att ta mitt svar? Ja, nej. Jag har en ångrat ett par så här utanför spelitems som jag har köpt. Som jag köpte till exempel walkthrough guide för Fable 3. Och det kändes väl lite Det kändes lite. Ja, det var inte så jätte Det gjorde ingenting. Och jag köpte tie-in-boken till, jag tror antingen Fable 2 eller Fable 3. De hade ju en sån här bok som hette typ handlade om Balverines eller något sånt där. Och den var så dåligt skriven att jag hade jättesvårt att ta mig igenom den skiten. Alltså fy fan alltså. Jag ångrar starkt att jag köpte den faktiskt. Mm. Det var inte trevligt. Men utöver det så tror jag inte jag har någonting så där. Jag är ganska, som Danny, ganska försiktig med vad jag faktiskt köper för någonting. Så. Ja, men fine. Det räcker väl som ett bra svar till det där, tycker jag. Alla svar var ju bra faktiskt. Fredrik, du då? Och jag har ju köpt både det ena och andra genom mina år. Kalles mamma. Jag vill ju inte säga det igen. Go men, on. Och trots att hon är gratis. Ja, det är ju märkligt. Men nej, hon är lite det är sån din där. Mamma som är gratis. Min kostar din kom på köpet. Ah! Jösses. Okay. Nu vet jag vad den här avsnittet kommer att heta. Din mamma är gratis. Clickbait. Nej, jag ger mig inte in i den här. Som värd så avstår jag faktiskt så. Vegis. Tack. Stort av dig, Fredrik. Jag har avstått din mamma många gånger. Men är det ditt mamma-avsnitt det här? Alltså, det är för att jag är med. Jag ber om hemskt mycket om ursäkt. Är det så att ni vill mejla in till min mamma så kan ni det. Om ni skriver vad som helst @nordlivpodcast.se så kommer det, jag lovar, till vår mamma. Eller om ni vill faktiskt veta vad det är för något spel som eller tillägg eller dels eller liknande som ni tycker, varför berättar inte du, Fredrik? Varför sa du inget? Mejla in och tjata på mig då. Fredrik@nordlivpodcast.se. Och där får bli lite slutpunkt här. Jag kan också nämna att nästa veckas diskussion kommer vara angående beta, early access, nya tidens demos, fördelar, nackdelar. Nu för tiden kommer ju beta early access med exempel Founders Pack att köpa. Vart går vi från detta? Hur ser framtiden ut? Så där kommer vi snacka lite om nästa vecka. Jag noterar att det där står nedskrivet på telpapper, för Fredrik kan inte skriva en kort mening om hans liv stod på liksom, dödade mig inte, skriv ja, kort. Jag vet. Ge mig kvart. Man märker skillnaden från när Fredrik pratar och när han skriver ner någonting. Bra, tack. Så, då rundar vi som sagt av där och går vidare till övriga nördämnen. Och på övriga nördämnen så har vi egentligen två saker. Först, The Magnificent Seven kom den trailer på. Kalle, du såg ju den och var den som tipsade om och visade den. Vad var dina intryck av den här trailern egentligen? Att det ska bli en rolig, ointelligent actionrulle. Mm. Behöver inte vara mer än så egentligen. Alltså, nej. Den fick lite känsla av Django Unchained där. Det ska bara vara en skön actionrulle just i västern. Mm. Har du någon koppling mot, har du nej. Någon vetskap eller sett något av originalen? Jag hade inte ens en aning om att det fanns ett original för typ en timme sedan. Mm. Okej. Okay. För det var ju verkligen remake på remake på remake här snackar vi ju. Jag vet inte, Daniel, han du ser den här? Ja, ja, han ser den så där och det ser ut som bara den här. Vi tar en gammal klassiker och sen slänger vi in massa kända skådespelare egentligen rakt in i mixen och hoppas på det bästa. Jag menar, vi har Chris Pratt till exempel med och Denzel Washington är med. Han har ju jobbat mycket med director. De har jobbat ihop väldigt mycket tidigare, så jag är förvånad att se han där egentligen. Antoine Fuqua. Precis, de har gjort Equalizer tillsammans till exempel sen tidigare. Så jag är inte förvånad faktiskt att de jobbar ihop. De har en god relation. De gjorde vad fan heter den? Training Day, den är lite äldre. Training precis, Day, så den har ju några år på nacken. Återigen, det här är bara en rehash av en gammal film. De har lite uppdaterat den lite grann. Sådär. Alltså det här är ju Akira Kurosawas Sju samurajer. Precis. Eller vad säger du? Heter den Sju samurajer? Ja, eller heter den? Ja, den heter Sju samurajer. Folk får mejla in och rätta mig. Det, ja. Jag har varit ju ganska pepp på den här faktiskt. Dels för att jag tycker Chris Pratt kan vara lite underhållande, men jag är lite så här galen på Guardians of the Galaxy, så jag får skylla mig själv. Men Denzel Washington gör ju sällan dåliga rollprestationer, förutom Virtuosity kanske. Men jag ser faktiskt fram emot den här. Jag tycker det saknas lite westerns och De verkar vara lite käcka, lite roliga, och precis som Kalle sa, det behövs lite järnrö action idag. Lite mer sånt. Så det kan bli kul. Det kan bli kul. Bra. Men vi ska inte stanna kvar där, utan vi fortsätter att grinda vidare. Eller rätt sagt vara lite mer hardcore. Men vad då för en hardcore? Hardcore history. Vad är hardcore history, Kalle? Det låter ju jättetöntigt, kan jag tycka. Men det är en poddserie av en amerikansk herre vid namn Dan Carlin. Och den har varit omkring ganska länge nu. Men jag har lyssnat på den och jag har lyssnat på den i omgångar det senaste halvåret, vill jag väl säga. Och han har egentligen serier om olika historiska händelser. Om det må vara... Den senaste jag lyssnade på handlar om mongoliska riket, får vi säga då. Och första världskriget, och nu den jag lyssnar på nu handlar om Martin Luther och protestantismen. Och då tänker man ju, fan vad töntigt historia, det kan vi ta i skolan. Men grejen är det att han är väldigt duktig på att berätta. Han gör det på ett väldigt intressant sätt. Och han tar in väldigt många olika källor och synpunkter och hit och dit. Och det blir liksom lite roligare sätt att lära sig om historia än att bara sitta och läsa en bok om det. För det är ju en podcast. Jag sitter och lyssnar när jag diskar eller när jag ut och går eller fram och tillbaka från jobbet och så vidare. Så det är egentligen bara det att man får... Liksom, alltså att första världskriget var en sån intressant historia. Det hade jag ingen aning om, för jag satt och lyssnade på hans serie om den. Så att det... Eller att han lyckas liksom få fram saker som man kanske inte ens hade någon aning om. Liksom små detaljer. Precis. I de här... Ja. Dan Carlin, heter han så? Ja, du ser Dan Carlin. Precis. Finns det något särskilt avsnitt du skulle rekommendera förresten? Om man vill börja någonstans skulle jag rekommendera hans serie om första världskriget. Det var den jag började med. Den heter Blueprint for Armageddon. Den är oerhört intressant. Jag är ju allmänt intresserad i historia så där. Inte något jättestort fan, men bara liksom som en har inget emot dem att lära mig lite. Och det här var liksom nästan lite ögonöppnande, för att han berättade om saker som man aldrig visste tidigare om första världskriget. Liksom. Okay. Så att där skulle jag definitivt rekommendera att man börjar. Nu tycker jag att det blev väldigt allvarlig, väldigt ton här. Ja, det gör inget. Från din mamma till första världskriget. Steget är ju inte så långt. De är lite samma sak. Gas, någonting. Senapsgas. Senapsgas. Ja, nej. Men vad bra. Men det är i alla fall Hardcore History, Dan Carlin som finns. Och det finns iTunes och det finns på podcast. Han har ganska många gratis avsnitt. De nyaste han har producerat, de kostar pengar, men de kommer väl till slut. Jag sitter och fistar med mikrofon om ni undrar. De kommer komma ut på gratis till slut också säkert. Mm. Jag ska själv titta in lite, eller lyssna rättare sagt, för jag är ganska nyfiken på historia. Första världskriget är typ 5 avsnitt och de är så här 4 timmar långa allihopa. Tjena. Det är lite att ta igen sig. Men å andra sidan, kriget var ju 5 år långt eller något sånt där. Mm. 5 år. Ja, 5 år. Ja, det var ju ett långrandigt svar där. Och från en långrandig sak till en annan. Rob. Ja, just det. Jag är med i den här podcasten också. Jag vill inte veta. Och nu ska vi faktiskt gå in på Rob och det lyssnarmail som har dykt upp under veckan. Yes. Ja. Så, vi har fått vår mailmaestro, vad har kommit in? Jo, vi har ett mail här av många. Jag vet inte, jag kan inte komma på en bra öppning för att börja med de här. Vi hoppar rätt in. Vi har från från Benny här. Hej gänget! Ja, hej hej. Hej. Vi hejar dig. Det är ni ju Black Cobra. Lyssna i ert senaste avsnitt. Ni fortsätter vara underhållande. Ja, man tackar. Det är bra att vi fortsätter. Ni spekulerade om E3, vilket var kul. Jag har hört av mig om det i fjol, så även denna gång. Jag vill se Ubisoft komma med något nytt. Ni nämnde Far Cry 5 och en på skoj, men jag personligen har tyckt väldigt mycket om den serien, så jag skulle vilja se det dyka upp. Jag vore glad om de utannonserade ett nytt Bioshock. Det vore jätteroligt. Ha det, tack och hej, Benny. Ja, nej, jag kan bara hålla med. Det skulle vara jättekult faktiskt. Nu vet jag inte om 2K har någon eget bås eller något, men ja, vi får väl se. Vad har vi mer för några roliga mejl då? Jo, vi har ju ett mail här som säger så här: "Hello my fellow germs and ladies." Vilka är germs och vilka är ladies då? För att, Det är du som är germ och lady. Ah, okej. Okay. Ja, det okej. äntligen dags att höra av sig. Det har varit kul att lyssna på er under året som varit. Ni har verkligen växt, kudos. Jo, man tackar. Vi har ju kommit en bra bit nu, tror jag. Lite frågor då. Ni får med figgen. Jag har missat det. jag är nyfiken på om han alltid velat hålla på med YouTube. Vad exakt som ger honom drivkraft och göra så många videoklipp hela tiden. Vad exakt är det som ger honom hans glöd, så att säga? Han svarade väl lite på det förut. Alltså glöd att göra videos är egentligen en grym narcissism, om man ska vara ärlig. Alltså jag tror varenda YouTuber där ute har en level av narcissism. Och vilja bli sedd på något sätt. Lite voyeurism lite. Ja, nej, det är ju lite exhibitionist, så här, liksom, man vill bli tittad på. Han fortsätter så här. Sen en fråga till er alla, lite mer tricky sådan. Ni hamnar av en otrolig stor slump i en enorm maskin var säten skapar en sådan kraft att den för över era spelintressen, spelsmak till varandra. Ni behåller allt som är er personlighet, men ni får helt enkelt någon annan i podden spelsmak och spelintressen. Vem vill ni byta med? Vem spelintresse vill ni ha? Observera, detta är inte för att skapa någon osämje, bara ett harmlöst experiment. Där fick ni något att bita i. Ta hand om er storlövkvisten. Okej. Vi kan fuska här och säga Figgad, för han gillar ju CSGO, så kan vi väl liksom bara byta där, köpa. Inga konstigheter. Jag säger Kalle, för att han verkar ha en bra relation med sin mamma, och det vill jag också ha. En relation med hans mamma. Så. Men ska du också ha en relation med hans mamma? Okej, okay, Danny. Jag kan väl förvänta mig ett seriöst svar från dig i alla fall. Förvänta dig ett seriöst svar från mig. Jag vet att du väntade för det från mig i så många år. Men jag skulle säga Carl i så fall. Som Carl är mer FPS, han är mer multiplayer. Och alla vet att jag har absolut ingen intresse, för att jag suger så hårt på den spelgenren. Så att jag är mer RPG, action-äventyr. Så att jag skulle vilja ta Carl så fall, för att komma ut, för att jag vet att det finns väldigt många bra spel där ute, men eftersom jag är så dålig så kommer jag inte ut på dem. Så jag skulle byta med Carl. Det stod ju ingenting om att det fanns någon skill som överförde, så att du kommer inte vara intresserad av spelen, men du kommer suga lika hårt, tror jag nog. Det sa han inte, varken för eller emot. Dra inte in någons mamma nu när ni snackar om att suga här. Då blir jag tänkte inte göra det. Det är ni som håller på med mammor här. Jag har respekt för sådana. Du håller mer på med pappor, ja. Förlåt. Precis. Ja, Fredrik, vad ville du byta med då? Jag skulle faktiskt byta med dig, Rob. Alltså, kan du... För jag skulle vilja få en lite större sug och... Nej, jag skulle vilja få lite bättre koll och känsla för alla de här peka-och-klicka-spelen som du brinner för, faktiskt. Det är väl egentligen där då som jag kände det vore kul att få in lite mer. Det är inte för att jag tycker illa om dem eller så, men det är mest för att om jag hade det där lilla extra drivet, då kanske jag skulle köra fler. Så tänker jag. Jag personligen så kommer jag väl fuska lite här och säga att jag vill byta med Lotta, tror jag faktiskt. Så jag fuskar lite och väljer inte någon av er som faktiskt är här idag. Nej, för jag tänker liksom, då har jag ju tid. Jag är så svårt att välja vilket spel jag ska spela under dagen och så att, även fast jag har så många, så jag känner, kan jag få den där lilla extra så jag kan sätta mig med typ MMOs och sådana grejer. Så att det är någonting som skulle vara intressant. Ja, det var ju en kul fråga. Kan du sitta med Civ 5 i all oändlighet ju så. Men det kan jag göra i alla fall. Så yes. Vi går vidare till nästa mail. Hej gänget. Jag vill höra om ni kommer köra några specialavsnitt som ni gjorde förra sommaren. Ja, Fredrik. Ja, i nuläget har vi inte planerat in några, men däremot så har vi möjligtvis så att vi kanske kommer ha en säsongsavslutning på slottet i Örebro. där de kommer ha en Castle Game Jam. Det är inte helt satt än. Jag vill inte liksom säga för mycket. Men där kommer vara vår i så fall avslutning, och sen kan det då faktiskt bli så att det blir ett uppehåll på en månad eller så. Men hur den blir så kommer vi utannonsera i god tid vad det blir och vad det inte blir, rättare sagt. Alltså. Yes. Ja, han fortsätter så här. Jag tyckte om avsnittet när de hade Phaeton och nu Figgen. Vem har ni som gäst nästa gång? Ja, bra fråga. Ja, nu har vi ju haft sån tur att få så här härligt underbara gäster som lutar sig bakåt och bara delar med sig av information. Din mamma. Och Figgen också. Din mamma och min mamma och Dannys mamma tillsammans med Robs pappa. Så. Nu tappar jag bort helt frågan här. Vilken gäst? Nästa gäst, Fredrik. Jo, vi har en del som vi har faktiskt påbörjat och sträckt ut mot, och några som vi skulle jättegärna vilja fått med. Och när det väl kommer komma så kommer vi i god tid, i alla fall en vecka innan, berätta. alltså, låt mig säga så här, Fredrik, låt som ett spelföretag, kommer ni göra något för det här spelet? Alltså, vi har ju funderat lite grann på det, och ifall om att vi kommer något så kommer vi ut med information i god tid innan. Ja, precis. Det kan vara buggigt, men det kommer i god tid. Det kan vara buggigt, det kan vara en massa mammaskämt. Mordin och så. Men jag kan inte konkretisera det riktigt. No comment. Är det så att någon annan, att ni är ute där och lyssnar och vill vara med som gäst här, så kan ni skicka in till oss på info@nordlypodcast.se och säga jag vill då vara med. Då ska vi ta det under. Ja, vi tar det under advisement och kollar upp det. Underbejakande. Han fortsätter så här. För övrigt, angående er Xbox One Slim-nyhet, vore det konstigt om det inte släppte en sådan. Det är väl standard snarare. Ja, det var ju lite det vi kom fram till. Nåja, tack för mig och tack för er fina podcast, Emil. Tack, tack. Ja, och sen har vi vårt sista mail för dagen här. Ja. Hej, ni har säkert saknat mig från era streams, men det bryr mig inget om förutom Fredrik. Han mutar kom hem så jag inte kan titta. Men det var bara trams, hoppas jag. Alltså jag funderat om ni skulle vara tvungna att offra en av era companions i ett spel. Vem skulle ni offra? Behöver ej vara från samma spel. Så det är alltså frågan är, alltså, vissa spel har ju companions, folk som man kan ta med sig och sånt. Vilken av dem skulle ni helt offra upp då till, jag vet inte, den Dark God eller någonting. Så kan vara från vilket spel som helst. Vi kan ju börja med Carl. Jag vet inte. Lydia från Skyrim, för jag ser inte vad folk gillar med henne. Alltså, hon är bara i vägen hela tiden. I dörrar och sånt där. Jag vet inte. Är inte alla där i Skyrim? Ja, jo, typ. Jag vet inte. Jag spelar inte. Companions är ingen annan. Ja. Vad ska man ha det till? Ja, så, är det de ryssarna i CSGO, eller? Jag vet inte. Nej. Ja. Det blir sent. Ja, vi... Ja, okej. Okay. Lydia, då. Figgen, Lydia. Har du någonting där? Ja, alltså jag är lite på Lydia där, men egentligen varenda companion någonsin av Bethesda. Ja, jo. Alltså companions överhuvudtaget är så värdelöst någonsin. Jag spelar single player för att spela själv. Vad fan heter hon? Piper i Fallout 4. Hon kan ju också döda. Fast hon är trevlig, men hon kan dö. Ja. Hon är trevlig. Men hon får dö ändå. Ja. Ja. Ja. Ja. Danny? Jag har faktiskt ingen aning vem jag skulle slänga bort. Jag tycker om att ha mina companions med mig, så jag ska väl offra mig själv så att de får överleva. För att de kan klara biffen utan mig, så. Hey, listen! Hey, listen! Även där, så... Hey, shoot me! Fredrik, jag hör ju att Navi kanske är på listan här då, eller? Jag tar henne. Du gör det. Eller den. Jag tänkte precis det där CS-laget. Hela CS-laget Navi. Det var... Okej, jag spelar inte konsolspel. Förlåt. Ja, jag vill ta ut hela laget där. Wow. Som i Hitman vill jag ta ut dem. En kniv, sen sprutar blod. Yes. Nej, jag vill dränka dem i toaletten. Mm, den är bra. Ja, jag kan ta min då. Jag skulle definitivt göra mig av med Sarah, tror jag hon heter, från Dragon Age Inquisition. För hon, ja, nej, mm-hmm. ja, någonting med henne gör bara att jag vill dränka henne i en... Ni klickar nej, inte jag vill dränka henne i en toalett, definitivt. Terminator style. Eller så är det så att det klickar. Ja, precis. Det, my hidden feelings. Hon påminner om din mamma, helt enkelt. Gick det jag var tvungen att få komma in med. Jag fick inte vara med. I alla fall. Oh. Han... Kul att han, du får komma in i något. Ja, han fortsätter här. Och självklart så vill jag att någon utmanar Kalle på att spela Honey Pop. Det är så här dating sim spel typ. Så vitt jag förstår. Eller Sakura Spirit. Nu när det är skrivet ska jag svara på urtidens fråga varför jag är gentle. Okej. Okay. Om vi säger så här så har jag haft mycket ensamtid med Danny. Inte riktigt säker på vad det betyder, men ja. Inte jag heller för den delen. Så. Ha det så trevligt. Hälsningar Gentle, syns i bastun. PS, jag chippar Fredrik och Danny som ett par. Det här är ju då från Gentle Crabfish som har då varit en ganska stammis i våra stream på lördagar. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det där. Nej, jag säger så här. Tack för alla era mejl. Oavsett content så är det alltid kul att ni hör av er. Och vi försöker besvara så gott vi kan, om det så är här i podden eller via mejlen. Så jag måste dra mitt kodord nu och säga att jag ska designa om Liberalernas logga. Yes. Vad bra, då får vi helt enkelt tacka Figgen här för att du hade möjlighet att vara med den här gången. Tack så mycket för att jag fick vara med. Vill ni ha mig och min mamma fler gånger, tror jag bara hitta till. Jättekul, kul att jag höra. Jag tycker om det är skönt att få en till örebroare i podden. Bra, men då ska inte vi uppehålla dig, utan du får ta och gå vidare. Trevligt. Skitbra, tack och bock. Tack och bock, tjingeling. Hej då på dig. Ja. Bra. Så, nu när då mejlen avklarade, och Figgen för den delen, så ja, är det helt enkelt så att avsnittet närmar sig sitt slut. Först ska jag ju självklart nämna att är det så ni vill ha mer av Nördliv utöver den ni hittar i podcastapp eller dator, så kan ni hoppa ut på vår hemsida nordlivpodcast.se. Så kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, kröniker, se YouTube-tips, klipp och annat nördrelaterat. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så via iTunes, YouTube eller Twitch. All info finns där. Och vill ni se mer av vår gäst nu som sprang iväg lite för han har lite busy grejer, så kan ni självklart hitta honom på YouTube. Egentligen bara söka på Figge. Och är det så ni har lite frågor eller funderingar, ja, hör av er på Twitter till honom, @figgen. Och självklart är vi ju tacksamma om ni prenumererar på oss antingen via podcast-app, iTunes, YouTube, Twitch eller vår hemsida. Så är det så att ni får helt enkelt tillgång till alla det här materialen som poppar upp då när det väl släpps. Och utöver detta, är det så att du där ute har någon fråga specifikt till Kalle om CS, specifikt om PK-klickerspel till Rob, eller bara rent allmänt om Dannys underbara hy, ja, mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Vill ni se mig spela en mot en mot Figgen på CSGO, får ni spamma han på Twitter så ska vi nog kunna ordna det. Det låter som en kul idé. Och jag tycker att Robert ska vara gästkommentator. Jag är där med mina chips. Vill vi det? Ja, definitivt. Ja. Hur som helst, vi här på Nördliv vill tacka alla som har lyssnat. Och fortsätt gärna att lyssna och ge oss feedback och förslag så mycket som möjligt. Och gärna likes på YouTube. Och betygsätt oss för tusan om ni kan och har tid på iTunes. Det hjälper oss jättemycket. Så, det var väl inte mer än så, va, eller? Ja, nej, jag hade inget mer i alla fall. Nej. Bra. Då så. Då får vi Nördliv, er bäste far i eten, säga tack och adjö och vinka hej då. Bye bye. Bye. Ha det.